بسم الله الرحمن الرحيم. شر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. سورة الأنعام کے دوئم عیسوہ چباغی کے رد داغی دوئم قسم شرک شغیط شرک فعلی ویلشی فحلو بحرمت کے اغاقی کے دا سلور مسلی چه تحریمات بندیانو غلط تی نحکم کی اللہ چخرائے کلو او حلت او تحریمات دا اللہ سیدی اغاقی نظام ساتھے حرمت علیکم دغسی نیازات دا اللہ سیدی داغی احترام کوئی لا تحلو شعائر اللہ او نیازات دا عباد و غلط دغسلور مسلی بکی ذکر کی دلتوں پاول کے ردو شو پا تحریمات و دا عبادو چی فکلو امازو کے رسم اللہ علیہ او بیا ردو شو پنیازاتو دے عبادو چو لا تاکلو من مالمی اذکر اسم اللہ علی او بیا اور پسی ترغیبو توحید تا او من کان میتن فاحیناو او دا تبلیغ اغا بینزم عقبہ ذکر شوا چدا باطل پرس بیا دا زور نکار اخلی او مشران حاکمان داغی پا ذریعہ باندے دا حق آواز دباوی ناغی ذکر کو وعدہ اکڑا چلا ودی ذلیل کی سیسیب اللذین اجرمو صغارن عند اللہ اللہ ودی ذلیل کی او چلا اگواری چاہتا ہدایت ناغتب ہدایتو کی اغلب ازلو سینہ کلاو کی او دا اغلار بوم کلاو کی او اقبل منزل تورسی چلوم دار السلام عند ربی او اغدویم قسم یا بیا ذکر کرل مشرکین او خاص بالجن چو ایم احشرهم جمیعا او اغاو تخویب اخروی او بیش پکم آخری عقبہ بیان کرا چو کذالک نولی باز ظالمین بعضا آخری نتیجہ بدغی چلا و ظالمان یو بل سر یو دیکی دغی و جدا جماعتا و جدا تنظیم و جدا کاروباری پروگرام از مومنان بزان لئی دا دی آیات کی تخویف اخروی ذکر کئی او احوال د مشرکین په قیامت کې څنګه دی خو مخ کې وي چې مونږه بازي په باز سره پیدا واستي وان تدل تعالی رب العزت وی چې تاسو تاسو غنو راغلي دنیا کې حق پرس چې تاسو یې شرک نه منې کړی وې او تاسو ته د توحید ترغیب درکړې او څوکنو راغلي ته ټولو نه به زموږ طالبوي هلمبه ته پوس با قیامت کې دا قائد په باب کې د دې کې د مسلې توحید دا احوال د دې په قیامت کې بیان ای او تپوست نه کوي صرف د کتاب او د پیغمبر چې د توحید او سنت وي یا معاشر الجن والانس اے ټولیا د پیریانو بندیانو الم یاتکم رسل منکم ولی نور اغلی تاسو ته پیغمبران تاسو نه رسل منکم دوړ ته خطاب دی تاسو ته رسل پیغمبران نور اغلی د انسانانو او د جناتو نه دیده که او مسئله اختلافی وا چه ده چا قول داو یو اتفاقی وا چه اخری پیغمبر انس و جن طولو تراغ لده دید که اتفاقو دی که ده چا اختلاف نو لیکن دی که اختلافو چه مخ که پیغمبران چراغ لده انسانانو تا دی انسانان نراغلی او پیریانو تا دی پیریان نراغلی جسوک دا قول کئی دا آیات دلیل پیش کئی چو گورا رسولم من کم یہ ویلی دیکھنا او دوارو تا خطاب دی نمالیمی گی دا چه بندیانو تا دا بندیان نا پیغمبران راغلی او پیریانو تا دی پیریان نراغلی او ادویم قول دار چنا رسول چی سمرو نا اٹول دے انسانان جناتو ندی راگلی اوگی دلیل کے آگا آیاتونا سور احقاف پیش گئی چی جنات کل رالو نبی علیہ السلام نے قرآن واورید ناغیوی چننا سمعنا کتابا انزل من بعد موسی موږ دا ځکه کتاب اور چې هغه د موسی علیه السلام نه پس نازل شوی دی نو ګور کاری کې پیغمبران وې نو د موسی علیه السلام نو بینا واستو هغه خپل پیغمبران نو بیا واستو معلومی دا چې هغه کې نو دا دا غی دلیل لے او دی آیات کی دا تعویل کی او جواب کی چکل قرآن کی تثنیہ او جمع چرازی ندین امراد صرف یو قسمی یو نوعی دوارانا دا دا سے رازی نو تک صورت رحمان کے راغلیو یخرجو منہم اللؤلؤ والمرجان روزی دے دوارو دریا بننا ملغلری چیو خوک دریا بدے او تریخ دے گن او حال دائی چی ملغلری تریخ دریا بکی دے خوک کی نشتا ہمیں نہمائے ویلے دے دا ذکر اکڑے تصنیح امرات تنیو قسم دے پرت نصر بغا تاریخ دریاب دی. دلته موږ منکم کې اگر که خطاب جنات او انسانانو دواړو ته دی، عمرت نه انسانان دی. دیکھ راجح قول داری ہوئی چی دوارو نراغلی دی، دیکھ دا دلیل ظاہر دی بالکل چی رسولم من کم. دیکھ تاویل خلاف الاصل لی. اول تکاغی موسیٰ علیہ السلام یاد کردے دیلو دا باغ جنات چی غیت موسیٰ علیہ السلام خم علومو دا خپل انبیاءونو خبرنو، ځکه هغوی کې وداسې په کثرت سره نه راغلي لکه انسانانو کې چې راغلي، خو راغلي دي. ځکه دلته وایي لم یاتکم نو راغلي تاسو ته پیریانو جناتو او انسانانو پیغمبران ستاسو د جنس نه، که د جن نه وي که د انس نه وي، خو داغی دنیا کے مطلب سی، شانی سی، فرض منصبی و ذمواری سی دائی. یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا، چه بیانولی پتا سبان دیزون آیاتنا، چه غی کدھا اللہ توحید و وحدانیتو یو دغزی مواری وا، او یرولی ایتاسو دا ملاقات دروازی استاسو ناچی دادان. دا بنیادی مسئلی دی خواه، قرآن همیشہ دا دو بنیادی عقیدی بیانی چې دا دین او دا اسلام دارو مدار طول پا دی باندی دی، عقیدی توحید او دا قیامت. ولی زکه چې دا سوکمانی نو تقریبا نغی طولی مانی بیا، نو رسوم را دا عقاید چی دی، که ایمان بر رسول دے که بل ملائک دے که بل کتب دے، اگه که چا انکار نده کڑے. و دیدوارو کڑی خلقو تا فساد را گلے خوا، نو که دا دعا قرآن کریم همیشه یو دے ذکر کئی. قالوا شهدنا على انفسنا، وبوای دی چې الله موږ اقرار کو په خپل ځانونو. شهادت مطلب اقرار. شهدنا على انفسنا، موږ اقرار کو په خپل ځانونو، څه مطلب؟ چې راغلیو موږ ته پیغمبران، راغلیو او بیانونه کړیو. سورہ ملک ویلو الم یاتکم نذیر، قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا، راغلیو خو موږ دروغجن کړو بس نو. هغه سره دل تمرات دی، موږ اقرار کو په خپل ځانونو باندې چی پیغمبران راغلی ہو بیانی اکڑی ہو، لیکن مونگ در اغجن کڑی ہو، مونگ انکار کڑی ہو. سببی ذکر کی ولی وغررتهم الحیات الدنیا، دو ککڑی ہو دی خلق لران جوند دنیا، دلوی سبب دی دی خلق دی گم رہے خواب. دنیا دی جوند خلق دو ککڑی دی نو، دا حق نه د انکار د پاره لوی سبب هغه محبت د دنیا دی، وغرتهم الحیات الدنیا. دی دنیا د وجه نه خلقو حق پریښی دی، همیشه دنیا کې د باطل مرګرتیا کړی ده. نو قرآن کریم دا دو ذکر کړی و کنه، چې ولا تخشون الناس واخشون ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا، چې دا دو مرزونه په خلقو کې ناغي د حق عقیده نشي ساتلې. خان یو د خلق نه یرا او بل تما دوکا کلیو دی لرا دی جون دا دنیا و شهیدو علا انفسهم انهم کانو کافرین اقرار بو کی پخپلو زانو باندی زدی خبری چی اقنان مونگا کافران دلتا خونکی دنیا کی کوئے و تنو دیر بدگنی و غسکی گی او تا تا بوئی چی مشرک خوتے او کافر خوتے مونگو ای پس کافران بکا او قیامت کے او پخپل اقرارو کی اعلان و زہم انہم کانو کافرین چیزی پا دنیا کی ٹول جن پا کفر کی تیر کڑے ہو دا حوال لقیامت ذکر شو او دا خاص تا پوست دینا دا انبیاؤ پا حق کے چھ نورا غلی سوکو نورا غلی ام دغا سوال بکی گی دیر دمخ کے مخ کے نا دمرک پو وقت کے ام دغا سوال لے چمل ایک تینا روحونا اخلی کنا ظالمیان بسیم نو ام دغا وطوئی چتا اس طبی غمبران نور اغلی دنیا کی او قیامت کی ام دغا تپوس کی ذالک لم یکن ربک مهلک القرى دا پیغمبران چې الله را لېږي دنیا ته د دې کې صحیح حکمت ده ذالک دا بعثت انبیاء او چې را لېږل پیغمبرانو دا رزيد پاره دي چې نه دې رب ستا لکن کې کلو لرا بظلم د دې د شرک د وجنا صرف په شرک باندې نه شرک سره خلقو پسونو کاله تیر کړی ښه پسونو کاله تیر کړی خو الله بیا عذاب نه راوسته عذاب به ال راوستره چې پیغمبرانه وته لګلی او غی انکار کړی د نبی او ته به بیا عذاب راوستره ځکه چې نه رب تعالی کون کې کل لران دو جی د شرک د دین او اهلها غافلون چې خلق نه خبر د شرک د جهل دو جی نه ډیر خلق شرک کوي کنه نه الله او تسنوي جهل عذر دی په دنیا کې خلق نئی خبر جاہلان او کله چې خبری کی او بیا انکار کی او بیا پا کفر او شرک لکی گی نو بیا پا عذاب راولی دے بنی اسرائیل کی امیلیو پین لسم شپاڑا سمایاتو وما کننا معذبینا حتا نبعث رسولا چلایم عذاب نور کو دنیا کې کسو شرک کیه کار سکے عذاب نور کو سوچې مونږه دي کې پیغمبر نه را لېګلې اچ پیغمبر راولی کو او داغه تکذیب وکي او سره مقابله شروع کی نو باس بیا بیا عذاب راځي نام بیا دې دې پر را لېګلې دنیا ته چیسے نازا بھئی خان بیا با عزیزہ کی لنی اللہ تا چی اللہ مونگ نو خبر او مونگ تا دی سوکرا لی گلی نو او عذاب دی راوستو ندا عذر والا اللہ دفک خان وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُوهُمْ هر یو د پارا مرتبی دی دا غی عمل نا چکڑے دی درجات کچا غا عمل کڑے دی عمل صالح نا غی دی پارا خپلی مرتبی دی چې دنیا کې ژوند تیر کړی دی ایمان سره او د توحید سره، او دغه سي د دین په خدمت کې او مهنت کې او مشقت کې او په سنت کې وخت تیر کړی دی، هغه دې پاره خپل مرتبه دي درجات مما عملو، او دغه سي دا نور دې پاره خپل هر یو له باندې خپل عمل بدل ور کوي. وما ربک بغافل عما يعملون، او نه دی رب ستا غافل دا هغه عمل نه چې دی یې کوي. الله ته خو معلوم دی دا هر یو عمل و ته معلوم دی، نو دا هغه عمل مطابق بولا جزا و سزا ور کوي. نو سوال په دې باندې چې دې امت کې هډه ظلمونه او قسمه قسم او سره دې نه چې قران او سنت او د بیانېږي او بیا هم عذاب ناراضي زمخ کې قومونو په شان، نو دا صفت یې ذکر کو وربک الغنیو، او رب ستاد بی نیاز دے بی حاجت دے، حاجت نشتا دے چاہتا چکل نشتا دے نو عذاب پہ ولی نو راولی ذر رحمہ ذکا خاوند رحمت تے ذو رحمت واسعہ رحمت یا دیر فراہ دے تدوال صفتون دا اللہ دی ومن ذلذي یو صفت ولی ځکه اغنیا په دنیا کې شته دي په انسانانو کې مشته دي، ولیکن دا بل صفت و سره نشته چې ذر رحمه د دنیا اغنیا چې هغه کې رحم نه وي، هغه کې مهرباني نه وي، هغه کې همدردی نه وي د خلکو سره، او الله داسې غنی ذات ته چې هم غنی دي ام ذر رحمه انتهائی رحم والده، انتهائی احسان او فضل والده په خلقو، دغه خپل رحم او فضل بیان کو دواړه ذکر کوي قران زې په زې، یو په لاده الله رحم او فضل، بل په لاده قهر او غضب بیان کی، نزغه خو رحمت سے ولیکن قهر یو ګورا ان یشا یذهبکم، کچر الله واری تاسو بلری کی د دنیا نه، او استخلف من بعدکم ما یشا، او اباد بکی رست استاسو ناغا چو غاری کمان شاکم من ذریت قوم آخرین، څنګه چې تاسو پیدا کړی یې د اولاد د هغې قوم بل نه، الله ته داسې اسانه ده، او دا طریقه دنیا کې جاری ده، ان یشا یذهبکم، د مخکې هم کله چې انبیا وراله دنیا ته الله به انقلاب راوست، د باطل هغه مشران او د باطل هغه لوی لوی خلق چې وو هغه به لری کړ په داس طریقه چې اړو څوک به پوه نشو، هغه د حق لارې چې نیولې وي بندې کړې وي، انبیاو ته ډېر مشکلاتو، نو هغه رؤسا او کبرا الله لری کړو او حق ته لاری اوزگار اکڑی، میدان یه خوشک و میدان یه پاک، سنگ مخ کی ذکر شو چی فا قطعا دابر القوم اللذین ظلمو، داغی ظالمانو چی خپی پس مضبوطی بھی کنا، داغ دا مشران داغ دا باطل ها سرداران نغیت تعبیر ویلی لکه څنګه چې ونه په خپل زیل باندې مضبوطه ای او لاړی خو چې کله هغه زیل ولا کټ کې بیا کمزوري شي. دغه سید دی قومونو هم زیل وي الله ولا هغه کټ کړي فقط عذابر هغه جړی ووتې نو بس لاړ ختم شو. دغه سید الله رب العزت دی امت کې هم هر دور کې داسې کوي چې کله باطل زور شي زور شي نو الله حق پیدا کی نو هغه باطل ختم کی او دا هغه نرستو هغه دنیا او هغه زمکه او لاری کوسیه باد حق پرستو تپریدي بیا بالکل د باطل نوم نه دا هغه مرکزونه ختم شي دا هغه اداري ختم شي دا هغه طریقیم ختم شي او عملونه او سنت ارس ختم شي او بیا د حق پرستو مرکزونه اداري پروګرامونه او مشران اداغین خلق دین زده کوي کنه د انقلاب الله راولی دا نه چاسوي ان یشا دا سې کړی دي سوسو زلا کوواړي تاسو بلری کی او اباد بکی رستو تاسو ناغه چې الله خوایي او ذاکر الله تاسان دی ولی مثال بیانې او قیاس کوي چې لکه تاسو دنیا کې نه وای کنه او تاسو مشرانو هغه لری کړو تاسو یې د هغه په ځای باندې آباد کړي قائم کړي نن دا هغه ټول ازیونه او مالونه او دولتونه تاسو لاس کې دي الله په دې قادر دی کنه څنګه چې تاسو یې پیدا کړی اولاد دی او قوم بل انما توعدون لات بشکا قیامت چې تاسو سره وعده کول شي ناغر روان دی د انقلابات چې راځي دنیا کې څوک پنا کیږي او څوک پیدا کیږي دا دلیل د قیامت دی ځکه هغه پسې راوړو یقینا هغه تاسو سره وعده کول شي نو راتلونکي دی او مان تم بمعجزین او نه تاسو دواړه معنی دي لازمی او متعدی اعجز معنا کمزوری کول معنا نه تاسو کمزوری کون کی الله لران چې دا غیر اراده بدل کړي دا فیصله بدل کړي اځه معنا لازمی نه تاسو بچ کی دن کی د الله د عذاب نه چې خلاص شي او تخته مام بفایتین ترزیده پوری صورت کې رد شرک و شو دلیلون بیان شو او دوالو فریقین و حال ذکر شو دغسی تخویف و اخروی بیان شو دا ټول د توحید دعوت ته ټول د تاریخي دي د دعوت ښه نو چې وی نه منل الله وی بس برات نه وکنه چې نه منې کنه اخري خبره د حق پرس دای چې بس تاسو یو لار زمونږ بللار چې اوس نه منې مونږ خو ته مينت وکړو مونږ خو ته بیان وکړو په دلیلونو سره او په مثالونو سره هر قسم او چې تاسو نه منې نو بس تاسو خپل لار ده زمونږ خپل لار ده قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم وای او تا چې قوم عمل کوي خپل حال تاسو حال خلق ته معلوم دی چې هغه څه دی کنزل دی بدی ردی دی او قسمه قسم اعتراضونه دی او فتوی دی دستا سو کار دی بس لگیا ہے بس کوئے فتوی کوئے چی دا وابیان دی ہو دا خوارج دی ہو دی بس امن نکی گی ہو تا سو خود دا عمل لین خوا الى مكانتكم كوي اني عامل زب عملكم پخپل طریقه باندې چې هغه دعوت دی او هغه بیان دی او قران دی زما خدا کار دی دا مطلب نه چې کنه بس براءت شو ندیو په آرام کې نه چې زه وس کوم ازم جدائی را لاؤ بائی کاٹ را ہے نا حق پرز بخپل کار کئی چی دا خلقونش ننور نشتا دنیا کی ولی دغو کاغی و نمان لا اوغی مرگرتیا و نکلا ننور شتے کنا تلخو بیو شانتی نئی تا سی خلق پا اللہ پیدا کی چی غیب دی مسئلے خدمت کئی پا صحیح طریقہ باندخان او چې په ګومان کې باندې راځي او نو پاري څوک دا یقین کوي ښا ځکه و ډېر جزان ډېر غریبان ډېر کمزوري پارسوان ښا والله وتند دین خدمت اخلي نو ښا دې ویلو دې صورت کې مخ کې چې وایي اکبر بها اولای که قریشو دا قران رد کو او نه مانو فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین اللہ ما تخلق معلوم دے او ما دا مخکنہ قل اللہ اسرع مکرہ دا لے انتظام دیر مخکی خوا اللہ ما دا مخکنہ دے مسئلے لخلق قتل دے چاگی بچرنا شکری نکی خوا انی عامل فصوفا تعلمون زردہ چپویا وشے من تکون لہو عاقبت الدار پحال آغا چا باندی چدا آغا عاقبت او انجام خیستا شو عاقبت الدار دوالو کی استعمالی گی خوا خیستا انجام او بد انجام دوالو کی عقبت دار عاقبت الدار لیکن غالب داد اکثر چدا مستعمالی گی پا عاقبت حسنہ کی خوا چی قرآن والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين ذکر دا معنا راجح دا پو بشه پحال لا چا چی دا غد پارا عاقبت خیستشی ناخو با قیامت کی بیا اخو منگا صبر کو بس قیامت باندیم اعتماد کرده خواه خو تاسو خورا تا اس معلوم شوئے خواه استاذو پتا خو پا دنیا کیو لگی دا چنو لا یفلع الظالمون ظالمان کامیابی گیم تا پتا خو لگی دا اس پا دنیا کی چنو لا یفلع الظالمون مشرکان کامیابی گیم یا معشر الجن والانس تولی دا پیریانو بندیانو ستعین پکې نشته کنه چې معاشر نمراد لسته نه دي نه ټولی ته وی جماعت ته وی هې ټولی د پیریانو انسانانو المیاتکم رسول منکم اے نور اغلی تاسو ته پیغمبران تاسو نه یقصون علیکم آیاتیم چریخ په لازمواری ادا کړی وان بیانولی پتا سبان دی زما آیاتنا و انذرونکم لقاء یومکم هذا او یرولی تاسو د ملاقات دروازه تاسو نه چې دادا تاسو ته دا دوه خدي نو بیان کړی آیاتونو کې د الله توحید او دا اور سره مسله د قیامت دا دوه خدي بنیادی قالوا بوائذی شهدنا على انفسنا یا اللہ مونگا اقرار کو پخپلو زان نبان دی چراغلیو خو مونگا دروغ جن کلیو ولی وغررتهم الحیات الدنیا دو ککلیو دی لرا دی جوند دنیا دی دیتا کامیابی ویلو خوا چو دنیا کی زان ارس وزیتا دنیا کی دولت حاصل کا عزت په دولت کې دی دا ډېر غټه دوکا وخا نه خو دوره وخت نو غدي په دیو لګاو چې کوم وختو د دین او د توحید ناغدی په دنیا او لګاو ابي ارستو کو وخت نو هغه بیا ارس کار پرې خود دماغ او سترګو او غوګونو ارس کار پرې خود بیا وسنه کی زه هغه خو اخدي دنیا لورکم وغرتهم الحیات وشهدوا على انفسهم غوایبو کی په خپل ځانونو د دې خبرې انهم كانوا کافرین چې مون خو اوس پوه شو چې مون خو دنیا کې کفر کړی دی مون څه خبر وای انهم كانوا اقرار وو کی ځکه الله اسنه بو جهنم ته چې سو سوزل انکار اقرار نه کړی په خپل ځان باندې ذالک دار علی گل پیغمبرانو چې دی علم یکر ربک مولک القران دا ځکه چې نه دی رب ستا علاکون کې کلو لرا به ظلم په سبب د شرک د دی سره و اهلها غافلون چې خلق نه خبر چې شرک څه شی دی څه شی نه خلق جز په خوانو خبر کنه دا خلق نو خبر غوري ها ځکه زمانہ وګدښوا قران چاره بیان نه کراوانه واست کنه نو توحید خوړو چې انم نو اورېدلې چې دا ناشنا په لګېږي او شرک به بل څه کوي کچا و سزا سي ظلم زیاتې وکړو ظلم زیاتې کړه ای به شرک یو کړه یا وسوک ناس تو چار دام تا او چار دام بین کېده ډېر پکې داسې وکړه ها په به چولې له اسونه به مګلو مګلو مګلو او په اخلاص شنو आवाज به الکه بو کراواله دا او چردام باندې نو خلق بوته وی شرک مکوا ورود شک ته به شرک وی دور نه پویږه غفلت وکنه دا او چې قران بیان شي نو خلق شرک پیژند چې شرک څه ته وی او توحید څه ته وی دا څه هر زمانہ کې تیار و خو هغه وخت کې الله پیغمبران را لېګل او دې امت کې الله مجدد را لېګي چا خلقو تا دیمان او دی یقین خبر اخکار کی تجدیدو کی احیاءو کی وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوهُمْ دَهَرِ يَوْدَ پَارَ مَرْتَبِي دِي دَاغِ عَمَلْنَا چِکَرَي دِي مَرْتَبِي اللَّهَ وَرْكِي خُبَ عَمَلِيَ وَرْكِي وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ نده رب ستا غافلا دار عمل نا چی دی کرده دار چا عمل ورتا زر زر زر زر معلوم ده احصاه اللہ و نسوه مجادا لکی بیلو خلقو یرکڑی دی و اللہ یاد ساتلی داغن نئی ریگی باقی و سر پوری حساب کتاب کر و ربک الغنی و ذر رحمه دا جوابو چه الله ی زما حاجت نشته عمل تا مالک وای زه به نیاز ما زما حاجت نشته خزان لیک وای کنه ستاسو ته حاجت ته ها رب ستا به نیاز ده به حاجت ده دچا عمل ته حاجت نشته عبادت ته حاجت نشته ذر رحمان ولیکن رحمت یې به حدا او به انتها ده نو دې لپاره وت ویلی چې ځان وکړاوې عملو کې چې رحمت تعالی درکمه اي ش يذهبكم قهر يداده کچره وغالي لری وکي تاسو په انفن کې اړو په بن شيخ او استخلف من بعدكم اباد وکي رست تاسو نه ما شاو هغه چې داغه خوخي اگر که خلق وړ خپي ولو کرے المشرکون اگی وڑیر خفای جدا خلقو لی را گئے دیو لی را لی لیکن انچی خلق حق پرستو تا دیر غصہ دی کنا چی گورا پا حرام یوی قبضہ کری دا وابیان خلق دے گوروی زیر حج نزی عمری لہ انا غیب اسی منزون کی خواہ اگی سر ایدم را سخت تعصب دیکھا نا نا لاوی کستاسو خواہ دا کرنا دا خواہ خواہ خود بدا سکوما زبدا سکوما نبی علیہ السلام چکلا پاتم کال راغ مکہ معظمہ فتح کی دا نو مشرکان سیٹ تشو بولی وی کچرے لائق نہیں کنا نو دا ابراہ پشانتے ابابیل با پیراشی اللہ دی تنپری دی غلط خلق او کپریے خود نو بس بیا منگو سر رو امو غکونو خواہ دا یو علامه مقرر کړی و نو بس غیر اعلی مقام معظمه باندې قبضه وکړاو څوک قتل کړو چاله پناور کړاو پل انتظام خبر ابرو کخا نو اکثر خلکو دې دیو جن ایمان راوړو چې کدا غلط خلق نو الله به نو پری خپل حرم ته او چې پری خدا مسلط یې کړ په نو معلومی چې دا حق پرس دی جو دا مدینی نرات لیو نو لسو درو پوریو اچی بیا دا مکین حنین تتلیو نو سوار لس درو دا نور دل تا کارو شکنه خوا دا نور دا دل تا دی مکا کی کارو شو خلق بدی دیر مسلمانان شخوا نگی دی تا وگی خوا نو اللہ کستاسو خوا خوا یکنی خوا خوا وزاو پدی زبا خلق پیدا کوم د خپل حق او دین د پاره څنګه چې الله پیدا کړی تاسو اولاد دی او قوم بل چاغنه نشته په دنیا کې انما توعدون لآت بشکا قیامت چې تاسو سره وعده کول شي نو راتلونکي وما انتم بمعجزین او نه تاسو هغه لرا من کوونکی او دفع کوونکی چې الله مقابل وکړي او نه تاسو دا غي ز سخت نه لاسي ځن کی قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم اعلان وتوکا ذ برائت چې بس تاسو خپل کار کوئ په خپل کار وای او ته چې قوم زما عمل کوي په خپل حال چې هغه شرک دی او رسم رواج دی او بدعت دی او توحید او د سنت خلاف دي او دغه مقابله کې منسوبي دي قسمه قسم او حربي دي کوي بس پته وولېږي ها اني عامل ازخه بخپل کار کوم ماته خویلی جواب در ربکا حتا یاتی کل یقین زه خپل کار نه پرې دم کار څومره زور راشه فسوف تعلمون زردا چ پویا وشه من تكون له عاقبت الدار په حال چا باندې چې شي دا د پاران جام خستان اخو په پوش اخو په تولګي ښا او استاذو حال اوس معلوم شو چې نو شاندار لا يبلع الظالمون چې ظالمان نه کامیابی کی تاریخ په دې گواه دي چې ظالم نه دې کامیاب شوی ظالم نمراد مشرک دی چې روستي بیا تفصیل کړي.